الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Geçen hafta şu ayette kalmıştık. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Bu ayetten önceki ayeti bitirmiştik. Hazreti Yakup'un oğlunun rüyasını, yorumlamasını bitirmiştik. Ona demişti ki Yüce Allah seni peygamber seçecek. Sana olayların, sosyal olayların yorumunu öğretecek ve senin üzerine Ali Yakup, Yakup ailesinin, İshak'ın, İsmail'in, gelen ailesinin üzerinde olan nimetini tamamlayacak demişti. Orada bitirmiştik. Şimdi ise Yüce Allah lekat and olsun ki diyor, yemin olsun ki, Allah yemin ediyor. Kâne fî Yusuf'e ve ihvetihi, Yusuf ve kardeşlerinin olayında vardır. Ne vardır? Ayatun, ayetler vardır. Deliller vardır. Kanunlar vardır. İbretler vardır. Dersler vardır. Kim için? Lisailin, araştıranlar için, soranlar için. Sail, sormak anlamına gelir. Seele, ama bir şeyi soruyorsanız araştırıyorsunuz demek ki, bir konuyu araştırıyorsunuz demektir. Dolayısıyla sail kelimesine araştıran manasını da verebiliyoruz. Şimdi burada bu ayet böyle bitiyor burada. Yani araştıranlar için Hazreti Yusuf ve kardeşlerinin bu olayında bir takım ibretler, dersler vardır diyor araştıranlar için. O zaman bu ayetten şunu çıkartıyoruz. Tarihi olaylarda, tarih biliminde anlatılan tarihsel olaylardan günümüze ve geleceğe bir takım ayetler, bir takım dersler çıkarmamız gerekiyor. Bunu söylüyorum. Eğer araştırırsanız, tarihi araştırmak çok önemlidir. Tarihi geçmişi araştırmak, geçmişi bugünün tarihine dökmek, bugünün insanın okumasına sunmak çok önemlidir. Çünkü o geçmişten bir takım dersler alınması gerekiyor. Bunu Allah-u Teala bu ayeti kerimesinde pek çok ayette söylediği gibi burada da söylüyor. Şimdi nasıl dersler alacağız diye bir soru soruyoruz. Yüce Allah bu ayette bunu dedi. Dersler alacaksınız dedi ama nasıl ders alacağız diye söyleyince aşağıda geliyor şimdi. İzgalu, hani dediler. Le Yusufu ve ehuhu, elbette ki Yusuf ve onun kardeşi Bünyamin. Şunu söyleyelim burada. Neyse, ayeti bitireyim manasını. Ehabbu ila ebina, babamıza daha sevgilidir onlar. Babamız onları daha fazla seviyor. Minna, bizden. Ve nahnu usbetun, oysa ki biz bir kalabalık grubuz. 11 kişiyiz. 11 kardeş. İnne ebana, elbette ki bizim babamız lefi dalalin mubin, apaçık bir yanlıştadır dediler. Kardeşler kendi aralarında konuştular. Şimdi bu ayeti kerimede işte bu alınması gereken dersler dedi ya, ayatun lisailin, o alınacak olan derslerden birisi burada. Şimdi Yakup peygamber iki evliymiş. Birinci hanımından 11 çocuğu olmuş. İkinci hanımından da 2 çocuğu olmuş. İşte Yusuf peygamber ikinci hanımından idi Bünyamin'le beraber. Bu sefer 11 tane çocuğu ikişer sene sayarsan ne eder sana? Düşün 22 sene, 25 sene eder. Şimdi 25 sene ardından bir daha evlendi, ikinci evliliği, ondan doğan çocuklarına karşı Hazreti Yakup dede mahiyetinde oldu. Dede. Yaş itibariyle baba ama onların dedesi olarak onları seviyor. Çünkü torun evlattan daha fazla sevildiği için Yakup peygamber doğal olarak Yusuf peygamberle kardeşi Bünyamin'i daha fazla seviyor idi. Bunu kardeşler fark etti. Büyük kardeşler. Fark etti. Üvey kardeşler ama. Anadan ayrı babadan bir olan kardeşler bunu fark ettiler. Bu sefer dediler ki bu Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgili. Öyle gözüküyor. Babamız onu çok fazla seviyor. Onları seviyor, bizden fazla seviyor. Bizim babamız da böyle yapmakla, yani apaçık sapıklıktadır dediler. Dalal kelimesini peygambere yakıştıramıyoruz. Yakup peygambere dalal kelimesine hata dedim ona, bir yanlış dedim ona, o manayı vermek gerekiyor. Ama bizim için kullandığımız zaman da dalalet kelimesi sapık demektir. Ama bir peygamber için mana verdiğimiz zaman ona babamız apaçık bir yanlıştadır. Böyle şey olur mu ya? Kardeşler arasında sevgide fark olur mu? Bu ne biçim baba? Dediler. Dediler de kabahatı babalarına buldular. Fakat kötülüğü kardeşlerine işlemeye kalktılar. Bak. Bu yorum yapıyorum size, bak. Kabahatı babaya buluyor. Ölümü kardeşine layık görüyor. Ya bu kabahati Yusuf peygamber mi istedi yani? Çocuk mu? Kardeşleri mi istedi yani? 7-8 yaşında, 10 yaşında bir çocuk. Yani o mu istedi bu kabahati? Kabahati işledi de babası. Babası da bir şey yapamıyor. Bu sefer cezayı, faturayı kardeşleri Yusuf'a kesmeye kalkıyorlar. Şimdi bu ayetin bu kısmından çıkarılacak önemli bir ders şu. Sevgi paylaşılmak istenmeyen bir şeydir. Bazı sevgiler paylaşılmak istenmez. Bir kadın kocasına karşı olan sevgi, kocasının ona karşı olan sevgisini başka kadınla paylaşmak istemez. Bu mümkün değil. Benim şerikim yok be. Olamaz. Dünya bunun için kopuyor. Görüyorsunuz değil mi? Kadın erkeklerde, televizyonlarda, efendim, gazetelerde, mahkemelerde. Benim eşim yoktur diyor kadın bak kocasına. Koca da aynı şekilde söylüyor onu karşısına. Yani bir kadın kalkıp da başka bir erkeği sevebilir mi kocası? Olamaz. Allah sevgisi de paylaşılmaz efendim. Yok efendim. Şirk olur. Ben paylaşamazsın diyor. Bakara suresi. Geçen hafta dinlediniz de, geçen hafta cumartesi sabaha dinlediniz. Tevbe 8'de. Onu anlattım. Sevgi nasıl şirke götürdüğünü anlattım. Şimdi oraya bir daha dönmem. Ama kardeşler bile bu sefer paylaşılmak istemiyor. Eşit olacak diyor. Baba evlatlarını eşit sevecek. Öyle gözüküyor ki bu bizim ufak kardeşimizi daha fazla seviyor. Kardeşlerimizi daha fazla seviyor babamız. Babamız yanlış iş yapıyor. Böyle şey olmaz ya. Böyle hata olmaz ya. Apaçık burada yanlış var burada ya. Demek ki yeryüzünde sevgisizliğin sevilmediğini hissetmenin getirisi çok korkunç oluyor. Bunu anlatıyor şimdi. Ders veriyor burada. Bu ders sevgi dersi. Yani yine Allah-u Teala bize ders veriyor. Nerede veriyor? Kur'an Üniversitesi'nde veriyor. Konu ne? Sevgi. Kıskançlık. Kendisini sevilmediğini hisseden çocuklar kardeşinin ölümüne bile gidiyor. Böyle. Sevgisizlik düşmanlığı getirir. Nefreti getirir. Kıskançlığı getirir. Hasedi getirir. Sevgi bunları örter efendim. Sevgi bunları örter efendim. Bunlara faaliyet hakkı tanımaz. Sevgi böyle bir iş olaydır. Sevgisizlik çok korkunç bir şey. Bunu anlatıyor şimdi. Neler oluyor? Ölümüne kadar gidiyorlar kardeşler. Bak şimdi neler düşünecektir buraya şimdi bak. Bu harika bir psikoloji dersi veriyor bize Yüce Allah. Kur'an Üniversitesi'nde harika sevgi konusunu anlatıyor. Bak bak, anlatayım size. Yusuf Peygamber modeliyle ben size anlatayım neler oluyor. Neler oluyor? Şimdi dediler ki daha fazla sevgilidir bizden. Ama biz daha kalabalığız. Ve nahnu usbetun. Biz kalabalığız, bir grubuz biz ya. Biz bir büyük bir grubuz. 11 kişiyiz yani. Nedir yani bu? Nedir? Böyle sevgisiz bıraktı babamız bizi. Bizi sevmez, hep Yusuf'un, Yusuf'un, Bunyamin'in, Bunyamin'in deyip deyip durur. Ne yapacağız şimdi? Uktulu Yusuf'a. Öldürün Yusuf'u dediler. Birisi çıktı, o kardeşlerden birisi çıktı. Yusuf'u öldürün. Bak. Evet rahuhu erlan, yahut bir yere atın onu. Atın onu. Yahlu leküm vecvebiküm. Babanızın teveccühü, babanızın sevgisi size yönelsin. Yusuf'u ortadan kaldırın ki babanızın sevgisini alasınız üzerinize. Bak. Bak şimdi. Ve tekûnû min ba'dihî kavmen sâlihîn. Sonra tövbe edersiniz. Kardeşinizi öldürdünüz ya, günah işlediniz ya. Tövbe edersiniz. Salihlerden olursunuz, iyilerden olursunuz dediler. Şimdi burada evlat baba ilişkisi, kardeş kardeş ilişkisini de anlatıyor. Yusuf modeliyle. Kardeşlerin kardeşe düşündüğü entrikalar, yaptıkları projeler, kötü projeler. Çocuk daha kaç yaşında, 10 yaşında falan, neyse yani. Yani çocuk kardeşine entrika düşünüyor. Bir bakıma Habil ile Kabil'in bir tezahürü oluyor bu. Hazreti Adem'in çocukları da öldürdü ya birini. Ha, onun bir başka varyantı oluyor bu. Şey, varyant kelimesini kullandım, kusura bakmayın. Başka bir tezahürü. Tezahür de Arapça. Başka bir görüntüsü. Neyse, bulduk onu ama efendim. Şimdi baba şimdi plan, projeye bak. Öldürün onu. Öldürün onu ya da bir yere atın onu. Atın onu bir yere. Kaybedin onu. Bu çocuk ortadan kalkmadan babamızın sevgisi bize gelmeyecek. Bak şimdi. Projeye bak şimdi. Gâle gâilun minhum. Onlardan başka biri dedi. Kardeşlerden başka biri başka bir proje sundu. Dedi ki: "La taktulu Yusuf'u, Yusuf'u öldürmeyin. Ve elguhu fi gıyabetil cübbe. Onu bir kuyunun altına at. At onu bir kuyuya." Ne lüzum var öldüreceksin onu? Bir kuyunun içine at onu. "Yel takıt hubbe alus seyyareti." Onu kervanlardan biri alır. Yani bir kervan buradan geçer olur ki onu kuyuya görürler, onu alırlar. Öldürmeyin, atın oraya. İn kuntum fa'ilin, yapacaksanız bunu yapın. Yani çocuğu öldürmeyin, kardeşimizi öldürmeyin. Ama yapacaksanız onu bir kuyunun altına atın, onu bir kuyuya. Dedi. Şimdi bunu niçin anlatıyor bize biliyor musun Allah-u Teala? Bak, anlatacağım onu aşağıda da, ola ki aşağıda. Ola ki aşağıda unuturum. Yani bu kuyuları muyuları bize niye anlatıyor? Evet. Bugün biz evlatlarımızı kuyuya atıyoruz. Yanlış felsefelerin kuyusuna. Yanlış inançların kuyusuna. Babalar atıyor, babalar. Hocalar. Anladınız mı? Bunu anlatıyor. Biz öldürmüyoruz çocuklarımızı ama yanlış felsefelerin, yanlış inançların, yanlış düşüncelerin, fikirlerin kuyusuna atıyoruz bunu. Bunu anlatıyor. Projeleri yapıyor birileri. Birileri projeler yapıyor dünyada. Hazırlıyorlar. Diyorlar ki bu Müslümanları kuyuya at, kuyuya. Atılıyor işte. Bombaların kuyusuna. Benzer mi Hazreti Yusuf'a? Bizi fikirsiz, bilgisiz, şahsiyetsiz, kimliksiz, omurgasız bırakıyorlar. Sürüngenler gibi sürünüyoruz. İşte kuyu, işte kuyu. Bunu anlatıyor. Yoksa bu bana ne dedikodu mu yapıyor Allah-u Teala? bana bir mesaj veriyor. Ey Müslüman, Yusuf peygamber gibi güçsüz olma. Çocuk toplumu olma, çocuk. Sizi kıskanırlar. Sizi kıskanırlar, o nasıl diyor ona, İncil'de Hazreti Müslümanları anlatırken, Hazreti Muhammed'in ümmetini anlatırken İncil'de, Fetih suresinin son ayetinin son kısmında يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ kafirler o mümin gençliğe diş bilerler diyor Allah-u Teala, diş bilerler. Hazreti Yusuf'un abileri gibi bize diş biliyorlar efendim, diş. Proje yapıyorlar, kuyu atın bunlar diyorlar. Evet, onu anlatıyor burada. Kuyular devam ediyor, kuyular bitmedi ki. Hazreti Yusuf'un atıldığı kuyular bitmedi. Öyle olmuş bitmiş değil. Devam edecek kıyamete kadar. Biz de çalışacağız, bu kuyudan kurtulacağız. Bu çukurdan kurtulacağız. Omurgamız olacak, omurgamız. Bizim omurgamız aklımız. Bilgimiz. Aha, bu kalbimi bir yarsanız da bulsanız oradan bir şeyler. Diyemiyorum ki, kelimelerim yetmeyi ki. Efendim ne oldu şimdi, neredeydik burada? Heyecanlandım şimdi. Ha, öldürmeyin onu dedi. Attın oraya bir kuyunun içine dedi. Onu bir kervan alır, yapacaksanız bu işi yapın dedi. Bir taraftan da bunu söyledi. Kardeşlerden biri. Bu kabul edildi yani. Dediler ki, galu ya ben. Gittiler babalarına, dediler ki, ey babacığımız. Mâleke lâ te'mennâ. Sana ne oluyor da bize inanmıyorsun, bize güvenmiyorsun? Yani kardeşlerini şimdi alıp da bu entrikayı uyarlayacaklar kardeşlerine. Yusuf'u almaya çalışıyorlar. Babası Yakup'tan almaya çalışıyor, babaları Yakup'tan. La te'mennâ. Niye bize güvenmiyorsun babacığım? Ala Yusuf'a. Yusuf'a karşı bize hiç güvenin yok. Ve inna lehu lenasihun. Biz ona iyilik düşünüyoruz. Biz kardeşimizle biz iyilik yaparız. Biz kardeşimizle ne yapabiliriz? Onu ver, onu bizden beraber götürelim onu da. Bak şimdi. Ersilhu ma'ana gaden. Yarın onu bizden beraber gönder. Yarın sabahleyin biz onu bizden beraber gönder. Yerta ve yelab. Gezsin, oynasın. Yerta, gezsin öteye beriye. Gidelim işte meydanlarda, otlaklarda, şurada, burada. Efendim, ha? Biz gideriz, biz delikanlı adam. Bir kardeşimiz de oralarda gezinsin ve yelab, oynasın dediler. Onu yarın sabahleyin bizden gönder onu. Ve inna lehu lenasihu ve lehafuzu. Biz onu koruruz. Babacığım, biz onu koruruz. Biz kocaman 11 tane adam. Biz kardeşimizi koruruz. Sen onu bizden gönder onu yani. Yerta ve yelab. Niye bu kadar detaya indi Allah-u Teala? Niye bu kadar detaylı onların babalarına konuşuğunu, gezinmeyi, oynamayı da gündeme getirecek kadar detaya iniyor? Aha, şunun için iniyor. Şimdi burada bize ders veriyor. Şimdi Kur'an okulunda kime ders veriyor? Bize ders veriyor. Kur'an okulunda ne Hazreti Yusuf'a şimdi, ne onun kardeşleri var. Bize ama. Yerta ve yelab. Gezinmek ve oynamak. Gezinmek ve oynamakla dünya, batı dünyası bizi kandırıyor. Anlayın ey Müslüman gençlik. Oynanmakla, oyalanmakla. Ha, oyna diyor. Oyna sen. Oyna. Oyalanmakla, oynamakla Hazreti Yakup'u kandırmaya çalıştılar. Şimdi biz oynuyoruz, geziyoruz, oyalanıyoruz. Ha? Çalışmıyoruz, kafamızı yormuyoruz, ilmi araştırma yapmıyor gençlik. Barlarda, pavyolarda oynuyorlar, eğleniyorlar. İşte öyle yelabla, o yertala kandırırlar seni işte. Ha, çukura gidersin sen, çukura. Nasıl Ramazan? Ha işte olay bu. Yani bugün Müslüman gençliği oyalanıyor, oynuyor, oynatıyorlar bizi. Daha sonra daha kötü oynatacaklar bizi. Daha sonra o oyunu elimizden alacaklar. Köleleşeceksin. Kuyuya gideceksin. Satılacaksın köle gibi. Hazreti Yusuf'u sattılar. Bunu anlatıyor bize. Diyecek ki öyle bir milletin gençliği böyle oynarsa, gezinirse, havalı havalı efendim, orası burası, o pavyon bu pavyon, o memne o bu memne. Efendim ha, sen oyalan, sen oyna, oyna ama istikbalin satılmaya gidiyor köleliğe. Bunu anlatıyor. Yusuf peygamber gitti satıldı bak. Dehşet bir ders veriyor şimdi bu. Kur'an Yusuf peygamberin kıssasıyla muazzam bir ders veriyor. Muhteşem bir ders. Öyle oynayanlar, gezinen gençlik satılır, satılır. Kuyunun çukuruna gidersin. Muhteşem. Aman ya Rabbi, ya Rabbi, bu var. Bu Kur'an-ı Kerim mi? Bunu anlatıyor. Oynatırız onu, oynar. O oynar ama gidiyor, bu kuyuya gidiyor, farkında değil. Siz de böyle gezinirseniz, oyalanırsanız, oynarsanız sonra sizinle oynarlar diyor Allah-u Teala bize, anladın mı? Bu gençlik bunu, bunu televizyonda yapmak lazım bu konuşmayı. Ben bir neyse bu Yusuf sözüne geldim lan bunu yapacağım. Ya o muhteşem bir ders. Gençlik bunu bilmesi lazım. Evet, Müslüman Türk gençliği öyle oyalanmak, öyle oynamakla oynamakla değil. Al papazı vermemeyi, al mamiyi ver onu, eroini, meroini filan. Uyuşturdular bizi, narkozu vurdular bize, doğruyorlar bizim gönlümüzü, kalbimizi, beynimizi. Doğruyorlar, narkozu yedik, yatıyoruz efendim. Eskiden bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor demiştim Mehmet Akif Ersoy. Şimdi eroinin uğruna, yanlışın uğruna, sapıklığın uğruna ne güneşler batıyor ya Rabbi. Evet. İşte bak, işte bak. Burada diyor ki bir milletin gençliği oyunla, oyalanmayla, gezinmeyle efendim vakit geçirirse onun gideceği yer Yusuf peygamber gibi çukurdur. Çukurdur. Aman ya Rabbi, muhteşem bir ders. Ya. Gale inni. Babası onlara cevap veriyor şimdi. Dedi ki inni mutlaka ben leyahzunini. Yani beni üzeceksiniz yani. Beni üzecek, beni kederlenecek bir şey yapacaksınız Yakup peygamber diyor onlara. En tedhebu bihi, onu götürmekle. Ve ehafu en ye'külehu zi'bu, ve onu muhtemelen bir kurt yiyebilir. Kurt, kurt. Çocuğu için bunu getirirseniz diyor, onu kurt yiyebilir ha. Getirip onu kurt yiyorsa beni çok üzersiniz. Ve entum anuha gafilun. Siz onu böyle oynamaya bırakmışken, siz başka bir iş yaparken, o küçük çocuğu gelip benim yavrum Yusuf'u kurt kapar onu, kurt, kurt. Bizim gençliğimizi kurt kaptı, kurt. Kurt var ya kurt, ha canavar. Canavarlar, canavarlar aldı canımızı. Batı dünyasının felsefeleri kurttur, kurt. Kurtlar bizi çaldı. Beynimizi çaldı. Gönlümüzü yedi. İşte bu eroin, bu yanlış fikirler, yanlış felsefeler, işte kurttur, kurt kapar seni, kapar. Senin gençliğini kapar diyor. Olur ki siz gaflette olursunuz. Anneler, babalar gaflette, öğretmenler gaflette şimdi. Gaflette olanın gençliğini kurt kapar, kurt, kurt! Muhteşem bir ders, muhteşem. Kur'an okulu bu çünkü, bu Kur'an okulu. Öyle mi yani? Yani Allah-u Teala Yakup peygamber uşaklarına dedi ki çocuklarına, kurt kapar benim çocuğumu, siz ondan gafletteyken onu bilmezken falan, ondan ayrıldın, onu yalnız bırakırsınız da efendim onu kurt kapar falan, bunlar bana niye anlatıyor, dedikodu mu? Hayır hayır, Öyle Yusuf peygamberi kurt katmağın benzer bir milletin gençliğini başkalarının kapması kurtların. O yanlış felsefeler kurt bekliyor, bekliyor canavar gibi. Öyle kurtlar var ki şimdi. Benzer mi o canavara, ormandaki canavara? Benzer mi? Gönülden vuruyor. Gönülden kapıyor. Şimdi biliyorsunuz ben çoban olduğum için bu işleri ben bilirim. Görmüşüm de yani. Şimdi biz yaylada böyle çamlık dediğimiz bir yer var. Oraya inekleri götürürüz. Çamlığın içerisindesin lan. Kurt. İneğin etrafına döner döner döner döner döner döner döner döner. İneğin beynini döndürür. İnek bir dakika pıt. Burada aşağı bu yarın. Şimdi bu da bir kültürdür yani ha. Bu çobanlık bana çok şey kazandırdı. Ben neler biliyorum. Dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor. Bir de bakarsın hayvan yıkıldı. Şimdi yanlış felsefeler batı dünyası bizim etrafımıza, gençliğimizin etrafına öyle dönüyor ki put yıkılıyoruz. Put! Anlayın mı? Şimdi bizim etrafımıza öyle kurtlar dönüyor. Gençlik ayakta duramıyor zavallı. Put yıkılıyor hemen. Hemen dalıyor boğazına. Şimdi bizi yıktılar mı dalıyor beynimize, beynimize, gönlümüze dalıyor. Gönlümüzdeki fikirlerimizi değiştiriyor. Vatanına ihanet ettiriyor. Bayrağına ihanet ettiriyor. Evet. Bu dersi unutmayın gençler. Ebedi. Bu ders benim dersim değil. Bu ders Allah-u Teala veriyor onu Kur'an okulunda. Ama ben anlatıyorum size yani. Şimdi bakıyorum. Ne kurtlar dolaşıyor. Ne kurtlar bizim gençliğin etrafında ve onu nasıl sarhoş edip beynini döndürüp yıkıyor onu aşağı o canavar gibi efendim. Dedi ki Yakup peygamber o kurtlar anladı burada kurt kapar onu derken ha bu bizim bildiğimiz canavar değil ha siz kurtsunuz diyor Yakup peygamber çocuklarına siz kurt olur da kaparsınız benim oğlumu yersiniz onu ye. İnsan insanın kurdudur demiş ya Hobbes, Hobbes. İngiliz filozofu bir filozof var Hobbes, adı Hobbes. Şeydir ama Allahsızdır. Şey, materyalist. Fakat ben bir sözünü severim. Ne dersen de ben anlamam o iş. Adamın inancı neyse ben onun fikrine bakarım. İnsan insanın kurdudur der. Homo, homo libus. İnsan insanın kurdudur. Evet. Birbirini yiyoruz efendim. Kurdun elmanın içine girip de onu çürüttüğü gibi birbirimizi çürütüyoruz. Çocukların kalbine, gönlüne giriyor yanlış felsefeler onu çürütüyor içeriden. Elma gibi çürütüyor onu. Elmanın kabuğuna bakıyoruz sağlam. Yarıyorsun bakıyoruz için çürük. Kurt. Ya bu kurtçuk, kurtçuk. Kurtçuklar da var, kurtlar da var. Şimdi burada çok ilginç. Ben tahmin etmiyorum Yakup peygamber desin ki o kurt. O canavar kapar onu. Kendi evlatlarına diyor ki siz kurt olur da kaparsınız benim çocuğum. Ha, yersiniz onu ha. Yersiniz onu ha. Onu demek istiyor. Oradan oraya işaret ediyor. Ha? Ha şimdi çalışmayan, aklını kullanmayan, bilgi üretmeyen, ekonomi üretmeyen bir milletin etrafına kurtlar dolaşır efendim. O milletler, yabancı milletler kurt gibi dolaşırlar senin etrafında. Seni sarhoş ederler de nerelere imza attırırlar sana bilemezsin onu. Bilemezsin onu. Sarhoşsun çünkü. Etrafına döndüler, beynini çevirdiler. Nokta, nokta, nokta. Anlayın. Da yani siz doçentsiniz da, doçent oldunuz. Anlayın. Şimdi cevap veriyor evlatları Hazreti Yakup'un. Galu dediler. Leyne kelehu zebbu. Eğer kurt onu yerse ve nehnu husbetun. Biz de böyle bir grup adam bu halde inna izelle hasulun. Biz o zaman bir sefil adamız yani biz. Çok aciz insanlarız biz yani. Böyle olur mu babacığım yani? Yani biz şimdi bu kadar bir grup adam 11 kişi kardeşimizi götüreceğiz onu efendim meydanlara pikniğe. Sonra orada bu kadar adamın yanına kurt gelip yiyecek onu. Böyle bir şey olur mu baba dediler ya. Bu ne diyorsun sen şimdi buna yani? Biz o zaman hani çok aciz insanlar olmaz mıyız? Birileri de bize der diyor ki, ha bu gençliği bize teslim edin. Ya şu kurt yemez o. Biz onu yedirin bunu. Bu bir şey yapmayız ona biz. Biz onlara bir şey yapmayız. Sizin gençliğiniz iyi ki bu. Bizi bize verin onu bizi. Biz program yapalım, biz eğitelim onları falan. Biz yapalım onları. Hiç şey yapmayız. Hiç. Yani olacak iş mi bu şimdi? Yani kurt olur da yemez. Olur mu ya bu şimdi? فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ Ne zaman ki onu götürdüler, Yusuf peygamberi mecbur kaldı, baba teslim ettiğini kurtlara. Çocuğu kurtlara teslim etti. Bunu da söylüyor, bak Yakup peygamber nasıl çocuğunu kurtlara teslim etti, size teslim etmeyin ha. Kardeşi kardeşe bile teslim etmeyin ha. Sahip çıkın çocuğunuza ha. Yakup peygamber böyle yaptı ha. Bak ne oldu ha. Ha. Sonra Yakup peygamber gibi ağlarsın. Gözlerin bile kör olur ama çare olmaz sana. Onu geri çevirdim o peygamber olduğu için ama sen ne yapacaksın? Ağlarsın sonra, dizini döversin sonra. Gençliğini, çocuklarını kime teslim ettiğini iyi bilin. Ha diyor Allah-u Teala. Bunun dersini veriyor ha. Evet. Şimdi فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ Yusuf peygamberi kardeşleri götürdü. Götürünce وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ وَاَجْمَعُوا toplandılar, karar verdiler. O kardeşler şimdi meydana getirdiler, pikniğe gittiler. Kardeşler toplanıp karar verdiler. اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ Onu çukura atmaya karar verdiler. Tamam dediler, dün buna karar vermiştik ya. Bunu gerçekleştirelim, o çocuğu atalım onu kuyuya. Ve evhayna ileyhi, tam onu kuyuya atarken kardeşleri, Yusuf peygamberi kuyuya atarken Allahu Teala Hazreti Yusuf'a vahyettim diyor, vahyettim. Ve evhayna ileyhi, o Yusuf'a vahyettik. Letunebbi ennehum bi emrim hada ve hum la yeshurun. Elbette ki sen bu sana yaptıklarını, bu çukura attıklarını ey Yusuf, bir gün gelecek sen onlara anlatacaksın. Bir gün gelecek sen onlara bunu haber vereceksin. Ve hum la yeshurun. Onlar hiç bu işin farkında değilken sen onlara bunu anlatacaksın diye vahyettik. O zaman peygamber olmamış ama her vahyedilen peygamber olmaz. Peygamberlik ayrı bir vahiy alır ama böyle Allahu Teala vahiy Hazreti Musa'nın annesine de evhayna ila ummi Musa diyor Kasas suresinde. Annesine vahyettim diyor. Yani Allahu Teala Hazreti Musa'nın annesiyle konuşmuş, vahyetti. İmran'ın hanımıyla, Hazreti Meryem'le, ama onlar peygamber değiller. Allahu Teala vahyeder ama peygamber olarak seçmez. Burada da daha çocuk şimdi, daha peygamber olmadı ama o çukura atılırken Allahu Teala derhal onun ruhuyla konuştu. Sen bir gün gelecek bu konuyu, bu işi, onların bu yaptığı pisliği onlara anlatacaksın ya Yusuf. Onlar bu işin farkında değilken dedi ona Allah. Şimdi bundan ne çıkarıyorum? Ne? Ya ben bu ayet nasıl tatlı gidecek? Ben ne Yusuf peygamberin ağabeyisiyim, ne de Yusuf peygamberin kendisiyim. Bana bunu Allah-u Teala anlatmakla bana ne söylüyor ya? Bir mesaj veriyor bana, mutlaka bir şey söylüyor bana. O şunu söylüyor bu ayet. Yusuf peygamberin o terbiyesiz abileri ona entrika yaparken, onu çukura atarken Yusuf peygamber meleği ala ile konuşuyordu. Evet. O çukurla uğraşırken o gökyüzüyle uğraşıyordu. O yukarılarıyla uğraşıyordu. O merdiven dayamış yukarılara çıkmıştı o. Ağız da çukurda değildi o. Evet. bizim gençliğimiz öyle güçlü olacak, öyle fikirdaş olacak, öyle düşünce sahibi olacak ki şükürü atmaya kalksalar bile onu o yücelerden konuşacak. Yücelerden! İşte bak. İşte bak bunu söylüyor. Yusuf peygamber mesajıyla, modeliyle yüce Allah bize bunu söylüyor. Şükürde de olsanız bile yüce düşüneceksiniz. Yukarıdan konuşacaksınız. Yukarıyla bağlantı kuracaksınız. Evet. Bana söyle. Bana. Kardeşleri çukurla uğraşıp dururken o kötü insanlar, o yukarıyla uğraşıyor. O yukarıdan bakıyordu onlara. Yusuf peygamberin ruhu onlara yukarıdan bakıyordu ama onlar onu çukura atıyordu. İşte bu, işte bu. Bunu anlatıyor. Bunu Müslüman gençliğini anlatıyor. Bunu Hazreti Muhammed'in ümmetini anlatıyor bu ayet, bu ders. Bu ders. Bir gün gelecek, onlar farkında olmadan onları anlatacaksınız siz. Ey Müslüman gençlik! Evet. Bu sefer ve câvû ebâhum aşâin yebkûr. Attılar onu çukura. Ve câvû geldiler. Ebâhum babalarına. Eşen akşamleyin yebkûne ağlayarak. Kelime kelime mana veriyorum ayete yani. Çok önemli şeyler bunlar çünkü yani. Önemli mesajlar taşıyor böyle. Ben de bu küçük beynimle anlatmaya çalışıyorum. Tabii bizim beynimiz Kur'an okulu oldu mu küçük beyin oluyor yani. Küçülüyor. Akşamleyin ağlayarak geldiler. Timsah gözyaşları var ya, timsahın gözyaşları var ya. Timsah. Ha, ha. Bu yaşlar o yaş. Yani yalan yaş, yalan. Yalanın da yaşları varmış efendim. Yalandan da ağlamak varmış efendim. Sahtekarların da ağlaması varmış efendim. Zalimlerin de ağlaması varmış efendim. O yaşları onların gazetelerinden dökülür, medyasından dökülür, haberlerinden dökülür, kitaplarından dökülür. İhanetlerinin gözyaşları. Evet. Nokta nokta. Albayım. Bu ders çok dehşet bir şey oldu bugün. Ne oldu hocam? Ercan Bey. O görmediğimiz entrika ihanet edenlerin gözyaşları akıyor satırlarından. Satırlarından, kitaplarından. O kaleminin ucundan çıkan mürekkep, o bilgisayarının mürekkebinden çıkan o damlalar, o kelimeler birer sahtekar da gözyaşıdır onlar. Anladın mı şimdi? Onlar da gelmişler babalarına, yalandan ağlıyorlar. Yalandan ağlıyorlar çünkü çukura attılar. Şimdiki gençlik, yoldan çıkan gençlik, kurtlara kaptırdığımız gençlik, o babalarından aldıkları manevi değerlerin efendim tersine düşen adamlar yalandan ağlayarak geliyorlar şimdi. Yalandan ağlayarak biz ceddimize anlatıyoruz derdimizi, yalandan. Bu memlekete kanını döken, kanını veren, bu memlekete bize bırakan ceddimize sahtekar yalan gözyaşlarıyla geldik, mukabele ediyoruz. Evet. Anlayın bunu. Nokta nokta nokta. Ah ne diyeceklerim var ki, kay bana. Çok sıkıştık. Ha böyle bir ayağa kalkın bakayım. Hadi bakayım. Bu Allah'ın emridir. Ha böyle safa girin, safa girin. Saf, tam namaz kılacak gibi olun bakayım. Doldurun. Bu sevaptır. Ayetini okudum size geçenler. Gelin. Ablayım nasıl dedi bu? Bu dehşet bir şey bu. Ercan. Ağzına sağlık. Şimdi sahtekar olarak sahte gözyaşlarıyla, timsah gözyaşlarıyla geldiler diyor. Dediler ki babalarına, galu dediler, ya ebana, ey babacığım, inna zehebna, biz gittik, ayrıldık, nestebiku, yarışıyorduk, musabaka yapıyorduk, biz kardeşler aramızda çocuktan Yusuf'tan ayrıldık. Müsabaka yapıyorduk, yarışıyorduk. Neydi o? Ve terakna Yusuf'a, Yusuf'u bıraktık. İnde metayna, bizim yemeklerimizin yanına bıraktık Yusuf'u. Biz de yarışıyorduk böyle, koştuk öteye doğru. Fekelehu zi'bu, kurt yedi. Kurt yedi Yusuf'u. Ve ma ente bi mu'min lillena. Elbette biz biliyoruz sen bize inanmayacaksın. Velev künna sadıkın. Biz sana doğruyu da söylesek elbette sen bize inanmayacaksın. Biz bunu biliyoruz. Ama işte Yusuf gitti. Kurt yedi. Neden bunlar kurt dedi? Kurt başka bir canavar demedi. Çünkü öteki ayette daha evvel gönderirken Hazreti Yakup onlara kurt yer onu demişti. Kurta kaptırırsınız onu demişti. Onlar da o babaları o kurt kelimesini kullanmış ya. Ha. Ondan kopya alarak dediler ona ki babalarına, babacığım kurt yedi. İşte biz mahşere giderken bize ceddimize bu vatanı, bu bayrağı bırakan ceddimize ne diyeceğiz? Bu gençliğimizi ne yedi diyeceğiz onlara? Ne yedi ne? Hangi kurt yedi ne? Hangi kurt yedi ne? Biz ne diyeceğiz? Allah'a ne diyeceğiz mahşerde? Ya Rabbi biz oynuyorduk dünyada, aradan çocuklarımızı kurtlar kaptı mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bunu anlatıyor ha. Bunu. Yani diyor ki Allah-u Teala, o Yakup'a nasıl geldi o uşaklar öyle yalandan söyleyeli. Kurt kaptı çocuğumuzu. Biz oynarken, musabaka yaparken falan. Şimdi biz mahşerde ne diyeceğiz Allah'a? Hangi kurt kaptı diyeceğiz bunu? Hep kurt kaptı bizi de. Gençliğimiz kalmadı ki. Uyuştuk. Şimdi bize inanmayacaksın diyorlar ama biz doğru insanlarız. Doğru konuşuyoruz. Şeytan, insani şeytan. Bu sefer ve ca'u ala gamisihi bidemin kezip. Oh. Yani olur mu yani? Tam istim üzerine giderken tak diye kesti bizi. Şimdi bugün ne anlattık değerli kardeşlerim? Bugün Kur'an okulunda Yüce Allah bize bir ders veriyor. Ama konu Hazreti Yusuf'u anlatırken bize çok ilginç bir mesaj veriyor. Yusuf peygamber modeliyle bize anlatıyor. Onun olayına koyarak bize bir ders veriyor. Bu derste kıskançlığın, kardeşler arasındaki kıskançlığın nelere mal olduğunu, nelere mal olacağını söylüyor. Bugünkü dünyamızda da kıskançlık var. Bugünkü dünyamızdaki kıskançlığı anlatayım mı size bir tanesini? Bütün dünya kıskanıyor Türkiye'yi. Nerede? Anadolu topraklarında. İstanbul. Bu ülkeleri almak için canavar gibi, kurt gibi etrafımızda dolaşıyorlar. Anladınız mı şimdi? Kıskançlık bu. Ha! Bu topraklara bu adamlar nasıl olur? Bu topraklarda kilise çanları çalışmaz diye çalması gerekirken nasıl minareden ezan okunur? İşte bugünkü kıskançlık bu. Aynen Yusuf peygamberin bir kuyu yatmak istiyorlar. Bunu anlayın. Bunu anlatırken bu sefer babaları ile evlatlarının Yusuf peygambere ne yapacağını, entrikalarını, nasıl sahtekarlıkla anlattıklarını, nasıl o çocuğu kuyuya atıp kardeşlerini ve gelip babalarına bir timsah gözyaşı gibi sahte bir ağlayışta nasıl ağladıklarını anlatıyor Yüce Allah. Muazzam bir ders veriyor. sevginin olmadığı yerde nasıl hasedin, kinin, kıskançlığın, düşmanlığın kabardığını, onun için insanları birbirini sevmesi gerektiğini, aksi takdirde bu kötülüklerin oluşacağının dersini veriyor. Sevgi dersi veriyor efendim. Kardeşler arası kıskançlığın dersini veriyor efendim. Sahtekarlığın kurtların gençliği nasıl kapacağının dersini veriyor efendim. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına eylesin. El Fatiha.